Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή με τον Θάνο Καμίλελη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Σχόλια, πόσο όμορφο είναι ο Κωνσταντίνος σε 3, 2, 1. Ξεχυθείτε μυστήρια πλάσματα, πείτε τα comment σας για εμένα. Ο Κωνσταντίνος, να πούμε ότι βρίσκεται τη στιγμή σε άλλη μια περιοδία, celebrity πλέον γαρ. Χτενίζουν με το Σπύρο Γραμμένο και το Γιάννη Ταυλά, ο από πόλη σε πόλη. Πού είναι τώρα? Χωρίς τα κάνουν, συγγνώμη γι' αυτό. Τον έχουμε χάσει. Ταξιδεύει πιο πολύ και από το Μητσοτάκη πια ο Πουλής. Ναι, ισχύει. Διαγωνίζεται. Ναι. Όταν είναι το παράδειγμα ο πρωθυπουργός της χώρας. Η διαφορά βέβαια είναι ότι το Πουλή τον ζητάνε να πάει, ο Μητσοτάκης πάει για να ψυχεί και όπου πάει τρώει το αντίστοιχο κλότσο, μπορούμε να πούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε, δεδομένου ότι πήγαμε... Κάτσε, περίμενα, να πούμε καμία καλησπέρα. Περίμενε. Είμαστε ευγενικοί με τον κόσμο μας. Καλησπέρα από όπου κι αν μας ακούτε, από όποιο σημείο του σύμπαντος σχεδόν. Και αν μας ακούτε, ειδική καλησπέρα στο chat του YouTube, όπου κι αν είστε γενικά, είτε στο live, είτε στο ραδιόφωνο του TPP. Είδα σχόλιο, μισό, να ξεκινήσω τα καλύτερα σχόλια. Ο Θάνος 5 χρόνια νεότερος στη φωτογραφία. Τα χρόνια με νουδού περνάνε πιο γρήγορα. Ο Πουλής ίδιος. Είναι για το thumbnail που έχουμε. Θέλω να πω ότι η φωτογραφία είναι περσινή. Ο Πουλής ίδιος. Εννοεί ότι. Στη φωτογραφία δεν περιμένω ότι θα εμφανιστείς εσύ. Πρέπει να αλλάξουμε και το δικό μας γραφικό, διότι στο κοινωνικό ραπρέ το μαλλί μου είναι μέχρι εδώ πέρα. Τώρα έχω κάνει μια προσπάθεια επιμήκυνσης. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Ετούμε αλλαγή. Και ετούμε και, συγγνώμη, θα το πω αυτό. Εγώ ετούμε και μία μακιγιέζ. Δεν γίνεται εγώ να βγαίνω στην πορεία, να με χτυπάει το αγέρι, να φεύγει το eyeliner και να βγαίνω εγώ στη Φάρμα των Ζώων με μισό eyeliner Θάνο. Το καταλαβαίνω αυτό. Ωραία, χαίρομαι. Θα τα αλλάξουμε όλα, Νεκταρία. Είμαστε ένα βήμα από την αλλαγή. Θέλω και μία floor manager. Θα συγκρουστούμε με το βαθύ αναχρονιστικό κράτος του TPP. Βαθύ αναχρονιστικό, όντως, Βίλε, όντως. Τώρα που λείπει ο Πουλής, μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Α, ωραία! Θα προσλάβουμε μία μακιγιές, μία floor manager, μία στυλίστρια και ένα σκηνοθέτη για να γράφω καλύτερα. Εγώ. Κάτσε να σκεφτώ το budget. Είναι κάποια λεφτά αυτό. Α, οπότε, στηρίξτε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Βάλτε λεφτά στο The Press Project, έτσι ώστε να εξακολουθούμε να δίνουμε φωνή σε όσους τη χρειάζονται. Μπράβο, τώρα το πας καλύτερα. Και όχι σε όσους την έχουν ήδη, για να συνεχίζουμε να μπορούμε να γράφουμε και να δημοσιογραφούμε όπως εμείς αγαπάμε, για να μπορούμε να κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία με πρωτογενή ρεπορτάζ. Είστε η μόνη μας πηγή εσόδων. Μπράβο, το πας καλύτερα από τον Κωνσταντίνο, κατευθείαν στο ψητό. Ναι. Άσε την επικαιρότητα τώρα που λείπαμε και χθες. Είστε η μόνη μας. Α, που λείπαμε χθες. Χθες είχαμε απεργία, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα το καταλάβατε σε εμάς μπαίνοντας στο press και σε άλλα site. Εκτός από κάποια site. Ναι, αλλά... Συμβαίνει αυτή η μεγάλη επιτυχία με τις απεργίες της ΕΣΥΕΑ και των δημοσιογραφικών οργανώσεων, ότι δεν δουλεύει το 15-20% και δουλεύουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό είναι μόνιμο, οπότε το είδαμε και χθες. Σε περίπτωση, συμβαίνει δηλαδή, κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Ποτέ. Σε περίπτωση δηλαδή που πιστέψατε ότι εμείς δεν συγκινηθήκαμε με τη βίαιη αντιμετώπιση του Γιάννη Μάγκου έξω από το δικαστήριο του γιου του, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Ωστόσο, απεργούσαμε σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι προχώρησαν κανονικότατα σε αναδημοσίευση της είδησης, σε post στο Instagram. Εύχομαι πάρα πολύ να χάρηκαν αυτή την αποκλειστικότητα που τους χάρισε η απεργία. Ναι, και όχι μόνο, και για ειδήσεις άλλου περιεχομένου, κανονικά και τα οικονομικά κλπ. Οπότε θα είμαστε λίγο πίσω σε αυτά τα ζητήματα. Θα πούμε για τις τράπεζες, θα πούμε πιο μετά για το τι συνέβη στα δικαστήρια του Βόλου. Προφανώς, και αφού χαιρετήσουμε και τον Κωνσταντίνο που μας απειλεί και λέει ακούει, μας ακούνε από το δρόμο τώρα και ο Πουλής και ο Ταυλάς. Γεια σας, γεια σας. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα της πορείας που ήμασταν κάτω. Ναι. Δεκάδες χιλιάδες για άλλη μια μέρα στον δρόμο. 20.000 κόσμο δίνει η ανακοίνωση της Ελλάς, άρα υπολογίζουμε λίγο παραπάνω. Υπολογίζουμε ένα επί δύο το βάζεις. Ένα επί δύο, δεν ξέρω. Η εικόνα δεν μου το έδωσε το επί δύο. Είναι περίεργη η εικόνα, γιατί φεύγανε, δεν καθόντουσαν όλοι μαζί. Δεν είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες αυτό το μαζικό που ήταν ένα σειρά, τέλος πάντων. Ήταν διασκεδασμένη, θα λέγαμε. Ναι, δηλαδή το πάμε έφυγε σε μια φάση από αριστερά, λίγο τα μπλοκ ψιλοχωρίστηκαν, οπότε η εικόνα του συντάγματος δεν ήταν ακριβώς ενδεικτική για αυτό που συνέβαινε, γιατί περνούσε πολλοί κόσμος από το Σύνταγμα και μετά πήγαινε πιο πέρα. Ξεκίνησε η συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος, ήταν η Αδεδή, η ΓΕΣΕΕ, από πάνω στα προπήλαια ήταν πάλι φοιτητική συλλογή, άλλη σωματεία, συνδικάτα κλπ. Στην Ομόνια ξεκίνησε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, μετά μεταφέρθηκε λίγο σε σταδίου, λίγο στην Πανεπιστημίου κλπ. Και καταλήξαμε όλοι μαζί στο Σύνταγμα, όπου ήταν ήδη και οι εργαζόμενοι της Hellenic Trains. Και άλλα σωματεία εργαζομένων. Η πορεία είχε παλμό, ήταν αρκετά δυναμική. Υπήρχαν και πάρα πολύ ωραία πλακάτ πάνω, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε στο Instagram κυρίως. Ανεβάσαμε YouTube? Όχι. Όχι. Στα social media του The Press Project. Και στο site, στο κεντρικό άρθρο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη μεγαλειώδη πορεία της προηγούμενης εβδομάδας, που είχαμε 100.000 ανθρώπους στο δρόμο. Θα πω την κακία μου, μπορούσαμε και χωρίς τη ΓΕΣΕΕ και καλύτερα, δεδομένου ότι επέλεξε η ΓΕΣΕΕ να κάνει το συνέδριο αυτό στο Καβούρι, που, να σου πω κάτι, καλά εξελίχθηκε. Είδαμε τη Δάκη στον Πάτο. Απ' την άλλη, δρομολόγησε εξελίξεις, παιδιά. Όλα περιστρέφονται, ό,τι βλέπετε περιστρέφεται γύρω από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στο Καβούρι. Είναι το πιο βασικό, η πιο βασική είδηση εβδομάδας. Δηλαδή μας συγκίνησε η ΓΕΣΕ που κατέβηκε αυτή τη φορά και ήταν στην απεργία. Μας έλειψε πάρα πολύ στην προηγούμενη απεργία με τους 100.000 κόσμο στον δρόμο. Διάθεση αυτοκριτικής δεν έχουμε δει. Όχι. Και δεν θα δούμε. Είναι διαχρονικές καταστάσεις. Δυστυχώς. Είχαμε και απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας πριν λίγη ώρα, που καταγράφεται ήδη και σε σχετικά βίντεο και σε μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εκεί, για το πώς οι δυνάμεις των ΜΑΤ όρμησαν να διαλύσουν τον κόσμο που βρισκόταν και ακόμα διαδήλωνε στο Σύνταγμα. Αυτό έγινε στο τέλος της πορείας. Αυτό είναι ένα δείγμα ακόμα της έμπρακτης συγγνώμης που λέει η κυβέρνηση για το έγκλημα στα Τέμπη. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι όταν διαδηλώνεις γι' αυτό και σε πνίγουν στα χημικά, είναι η κυβέρνηση που σου ζητάει συγγνώμη. Υπήρχαν και πολύ ωραία σκίτσα, γιατί μια επίθεση μεγάλη της Ελλάς στους διαδηλωτές είχε γίνει την ημέρα που ζήτησε ο Μητσοτάκης συγγνώμη. Οπότε συνδέθηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα το ξύλο με τη συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρές. Να δούμε αν είναι έτοιμος ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου στο Control να δούμε τα βίντεο και εμείς επιστρέφουμε. Εγώ το χέρι από φίλους, είναι πιστή σαν τους κύριους. Έχω μείνει αντιπλησιά Βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν μια πορεία που είχε τα πάντα. Από φοιτητές, συνδικάτα, σωματεία τους. Υπήρχαν και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Είδατε χαρακτηριστικά το μήνυμα για τον Ντογιάκο. Επενθυμίζει ο κόσμος από το δρόμο ο κύριος Ντογιάκος, αν μπορεί να ασχοληθεί. Ότι είναι δικαστής. Να θυμηθείτε ότι. Καλές απόψεις. Αν μπορεί ο κύριος Ντογιάκος να θυμηθεί ότι είναι δικαστής, αν είναι εύκολο. Βλέπουμε τους εργαζομένους της Hellenic Trains. Βλέπουμε φοιτητές οι οποίοι θυμίζουν ότι ένα φοιτητικό εισιτήριο κόστησε το θάνατο σε 57 συνομήλικα παιδιά. Στην πλειοψηφία τους, όπως ήταν τα θύματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Μια τοποθέτηση Γέρα Πετρίτη. Ουσιαστικά, ποιο είναι η κυβέρνηση, τι λέει. Ο σκοπός είναι η γρήγορη επαναλειτουργία των τρένων με ανάκτηση ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο της εμπιστοσύνης των πολιτών, δηλαδή χωρίς να έχουν εγκατασταθεί όλα τα συστήματα ασφαλείας για τα οποία, η έλλειψη των οποίων οφείλονταν αυτό το τραγικό δυστύχημα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να επανεκκινήσει τα τρένα υποσχόμενοι 2 σταθμάρχες ανά σταθμό, mm-hmm. παίρνοντας διάφορα μέτρα ασπιρίνες για άλλη μια φορά. Και φυσικά το Σωματείο των Μηχανοδηγών ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στις δουλειές τους υπό αυτού του τύπου τις συνθήκες. Τι ακριβώς είπε ο κύριε Πετρίτη, να σας πω και εγώ μετά τι είπε ο Γενιδούνιας. Πρώτα απ' όλα για τα μέτρα, έχει ένα ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν άμεσα μέτρα. Και λες, αν υπάρχουν άμεσα μέτρα και δεν είναι μόνο το θέμα η τηλεδιοίκηση, γιατί διάολε δεν τα είχατε κάνει και περιμένατε να γίνει αυτό το έγκλημα με τους 57 νεκρούς. Αν ήταν δηλαδή αρκετό να προσλάβουν. Δηλαδή αν μπορούσες, δηλαδή επιβεβαιώνεται ότι λειτουργούσαν σταθμοί και σταθμοί σαν της Λάρισας με έναν σταθμάρχη στη Βάρδια και τώρα έρχεσαι και λες, θα μειώσω δρομολόγια και θα τους κάνω 2 τους σταθμάρχες. Mm. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό δεν είναι παραδοχή ευθύνης. Παράδειγμα. Μείωση ταχύτητας π.χ. σε τμήματα που δεν καλύπτονται από σηματοδότηση, διαβάζουμε, σε 80 και 100 χιλιόμετρα για προαστιακούς, εμπορευματικούς και επιβατικές αμαξοστοιχίες αντιστοίχως. Και λες, αφού προειδοποιούσαν οι εργαζόμενοι, καλά μου παιδιά, γιατί δεν το κάνατε αυτό το πράγμα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί βάλατε τα κέρδη και το να μην φανεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Η παραδοχή και τα άμεσα μέτρα, η παραδοχή ότι μπορείς να πάρεις άμεσα μέτρα για περισσότερη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, είναι παραδοχή ευθύνης. Εννοείται. Μα και πάρα πολύ απλό. Όταν λέμε 80 με 100 χιλιόμετρα, τι εννοούμε, ότι θα είναι πάλι στην ευχέρεια του. 80 για προαστιακούς εμπορευματικούς και 100 χιλιόμετρα για επιβατικές αμαξοστοιχίες. Μέχρι 100. Είναι στην ευχέρεια του κάθε μηχανοδηγού το πόσο το χειριστεί. Δεν έχουμε αυτόματη πέδηση. Όχι, και, εκεί που, και είναι για τα τμήματα που δεν καλύπτονται από σηματοδότηση. Ωραία. Παράδειγμα. Μερικά παραδείγματα. Τώρα και για τον προαστιακό, στελέχωση με 2 μηχανοδηγούς βλέπουμε. Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου σε ΟΣΕ Hellenic Train. Πού ήταν αυτά? Και δεν γίνεται τη μία μέρα να έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε όλη αυτή την έμεση-άμεση παραδοχή κυβερνητικών ευθυνών και να βγαίνει χθες ο μη ορκισμένος υπουργός μεταφορών, που το έγραψε ο συνταγματολόγος, ο Ξενοφών Κοντιάδης αυτό, έχει παραβιαστεί λίγο το Σύνταγμα στον τρόπο που είναι ο Γεραπετρίτης υπουργός μεταφορών. Δεν είναι η κατάλληλη διαδικασία και λέει ότι δεν είναι και μικρό πράγμα, γιατί είναι βαρύ το χαρτοφυλάκιο αυτή τη στιγμή. Το λέω ήταν μακροσκελής η ανάρτηση, το λέω τώρα την ουσία της τοποθέτησης, και βγαίνει και από εκεί που έχεις. Συγγνώμη, δεν ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος. Δεν λειτουργούσε το ένα. Μαθαίνουμε στην ανακοίνωση του ΣΕ, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Για την πυρκαγιά μάθαμε. Για το 1, για το 2, για το 3, για το κέντρο του ΟΣΕ που μετακινήθηκε από την έδρα του ΟΣΕ στην Αθήνα. Για το ότι ήταν 2 οι σταθμάρχες, και αυτό δεν έχει διαψευστεί, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη, και καταλήξαμε με ένα σταθμάρχη. Αυτό αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, αυτό τώρα τους ξανακάνεις 2. Και βγαίνει ο Γεραπέτρης στη Βουλή και λέει: Όλα καλά τα κάναμε. Όλα καλά. Και μάλιστα. Είχε, λέει, τηλεδιοίκηση και επέλεξε ο σταθμάρχης να το κάνει χειροκίνητα. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτό που καταγγέλουν οι εκπρόσωποι των μηχανοδηγών είναι ο Γενιδούνιας εμφανίστηκε στο Καλημέρα Ελλάδα σήμερα και είπε, ξεκαθάρισε ότι τα τρένα δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Γεραπετρίτης. Επίσης τόνισε ότι στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη εμείς οι μηχανοδηγοί δεν ήμασταν. Εμείς που οδηγούμε τα τρένα δεν προσκληθήκαμε. Πήγε η Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών. Από εμάς που καταγγείλαμε όλα αυτά ως σωματείο δεν ήταν κανείς. Ενημερωθήκαμε, λέει, με ένα draft για κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κύριος Γεραπετρίτης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αποφάσισε ότι τα παροδικά μέτρα μέχρι να εγκατασταθούν τα συστήματα ασφαλείας θα είναι αυτά, χωρίς να ρωτήσει τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα. Τους ανθρώπους που κατήγγειλαν όλα ακριβώς τα προβλήματα. Και δεν τους έπιασε να κάτσουν κάτω σαν σωματεία, σαν ομοσπονδίες και να κάνουν προτάσεις. Ακριβώς. Είναι αυτό ασφαλές? Ποιος θα ήταν ο καλύτερος? Mm-hmm. Τι ξέρουμε, ωραία, και εργαζόμενοι συνδικαλιστές. Εδώ τολμάν να επανέρχονται στο κλασικό επιχείρημα για τους κακούς συνδικαλιστές. Δηλαδή, η παραδοχή ότι ο συνδικαλιστής είναι ένας εργαζόμενος και έχει δίκιο σε αυτά που ζητάει και ζητάει μέτρα για το κοινωνικό σύνολο, όχι για να κάτσει αυτός και να κάνει τις απεργίες για να πηγαίνει τριήμερα. Άλλος πηγαίνει τριήμερα σε αυτή τη χώρα. Αυτό κράτησε 2-3 μέρες. Ξαναγυρίσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο να λέμε ότι φταίει το κακό δημόσιο και οι συντεχνίες, όπως τόλμησε να πει ο Πρωθυπουργός. Και μας το είχε καταγγείλει και σε εμάς ο κ. Γενιδούνιας, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, ότι δεν τους είχαν καλέσει 5 μέρες μετά. Και λες, στις 5 μέρες να δεχθώ ότι δεν τους είχες καλέσει. Πάλι δεν τους κάλεσες. Μπαίνει στη διαδικασία να πάρεις μέτρα. Ποιος το αποφάσισε αυτό? Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να, έτσι για τους τύπους, να συναποφασίσετε? Μπαίνει στη διαδικασία να πάρεις μέτρα και δεν καλείς τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους μηχανοδηγούς, αυτούς που χειρίζονται τα τρένα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε τι ακριβώς είπε ο κ. Γενιδούνιας. Ας ακουστεί τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης, αφού τα κυβερνητικά αυτιά είναι ερμητικά κλειστά. Λέει λοιπόν, έχουμε και εμείς να κάνουμε πολλές προτάσεις. Λέει ο άνθρωπος, περιμέναμε ότι επειδή υπάρχουν υπηρεσιακά στελέχη που δίνουν στον υπουργό τις κατευθύνσεις, κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν λυθεί. Έχουν π.χ. ανακοινώσει ότι την άλλη Τρίτη ξεκινούν δρομολόγια προς Φλόρινα, δράμα. Γραμμές που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις επικοινωνίες. Στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, στη γραμμή προς Τριμώνα, που είναι να λειτουργήσει την Τρίτη, έχουμε διαβάσεις που δεν λειτουργούν και δεν φυλάσσονται. Δεν γνωρίζουμε αν έχει λυθεί το θέμα. Μας λένε ότι θα ξεκινήσει η γραμμή. Μας το δίνουν γραπτός. Δεν λειτουργούν. Δεν φυλάσσονται, επανέλαβε ο κύριος Γενιδούνιας. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να σταματάμε σε διαβάσεις με μεγάλη κυκλοφορία, σε γραμμές που κυκλοφορούν και εμπορικά, στη γραμμή προς Τριμώνα που είναι να λειτουργεί στην Τρίτη, ένα τρένο μήκους 400-500 μέτρων. Πώς θα περάσει? Έχουμε θυγεί από αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Όχι μόνο δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει η θεωρία του ανθρώπινου λάθους, αλλά δεν θα βάλουμε τους εαυτούς μας στην κιλοτίνα. Να μας πούν αναλυτικά τι έχουν προτείνει. Δεν διαβάζουμε τίποτα για τις σύραγγες, για τις επικοινωνίες. Για τη γραμμή προς Τριμώνα, Φλόρινα, Δράμα, δεν ακούσαμε αν οι διαβάσεις θα λειτουργούν. Τι πιστεύουν, ότι θα ξεκινήσουμε την Τρίτη, αν μας δώσει κάποιος απλά χαρτί ότι δεν λειτουργούν? Δεν θα ξεκινήσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Οι άνθρωποι θέτουν σοβαρά ζητήματα. Σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει καλύτερα τις ελλείψεις. Mm-hmm. Όταν το ότι δεν λειτουργούν οι διαβάσεις, τι λέμε, ας πούμε, ότι περνάει το τρένο, μία μπάρα κατεβαίνει για να διακόπτεται η κυκλοφορία και μετά ανεβαίνει. Αυτό δεν λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει μποτιλιάρισμα, να το πούμε πάρα πολύ απλά, γιατί πριν από μερικές εβδομάδες θα λέγαμε αυτά δεν γίνονται, έλα που γίνονται. Αν υπάρξει μποτιλιάρισμα στο δρόμο και δεν κατέβουν οι μπάρες, αν δεν φυλαχτούν οι διαβάσεις, θα πάρει παραμάζωμα το τρένο ό,τι γιοταχή, μηχανάκι, ποδήλατο με παιδάκι, σκυλάκι υπάρχει πάνω. Ναι, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα και προφανώς όταν θες να κερδίσεις την αξιοπιστία των πολιτών ξανά στο σιδηρόδρομο, πρώτα απ' όλα μιλάς και με τους εργαζόμενους, γιατί είτε μπορεί, αν κάποιος πει ότι πάλι είναι υπερβολική αυτή που λένε αυτά που δεν λένε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερβολές, ναι, μετά αυτό που έγινε. Τώρα δηλαδή θα ξαναξεκινήσουν τα τρένα με αυτά τα μέτρα και θα σου λένε, οι εργαζόμενοι που προειδοποιούσαν θα σου λένε ότι αυτά είναι μη μέτρα. Θα σου λένε ότι δεν υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας. Πώς θα επιτευχθεί αυτή η αξιοπιστία που θέλει η κυβέρνηση στον σιδηρόδρομο? Ας το πιάσουμε πάρα πολύ απλά. Πρέπει, έστω και τώρα, δεν το κάνουν ποτέ, δεν μιλάνε με τους εργαζόμενους ποτέ. Έστω και τώρα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση, ώστε να βγει ένα σχέδιο και να πει αυτό μας καλύπτει, και να υπάρχει και μια δέσμευση προς τον κόσμο ότι αυτό είναι πιο ασφαλές από την προηγούμενη κατάσταση. Αλλιώς θα πας πάλι σε καταγγελίες, θα πας σε κάποια κινητοποίηση των εργαζομένων του ΟΣΕ, όπως σταμάτησαν το εμπορικό τρένο της προάλλης που πήγε να ξεκινήσει. Mm. Θα πας σε διάφορες τραγικές καταστάσεις. Δεν μπορεί, δεν γίνεται πάλι, ακόμα και τώρα, να μην μιλάς με τους καθήλυνα αρμόδιους. Δεν το κάνεις π.χ. στο ογκολογικό παιδόν, με τους γιατρούς. Τι ξέρουν οι γιατροί, τι ξέρουν οι γονείς παιδιών με καρκίνο. Δεν μιλάς ποτέ με κανέναν. Νομοθετείς, αποφασίζεις, διατάζεις με αυτή την ακροδεξίλα. Ούτε τώρα. Τέλος πάντων. Επίσης, άμα ρωτάς τη δική μου τη γνώμη, το πόσο ημίμετρα θεωρεί ο λαός τα μέτρα ασφαλείας που ανακοίνωσε ο Γεραπετρίτης, θα αναδειχθεί από το γεγονός ότι τα τρένα που επιθυμεί ο Γεραπετρίτης να ξεκινήσουν την Τρίτη θα είναι άδεια. Θα είναι άδεια. Γι' αυτό υποθέτω ότι εννοούν ότι θα γίνει σταδιακά και θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία. Γράφει ο Πάνος. Εγώ ειλικρινή και φιλαλή τον βρίσκω τον Γεραπετρίτη. Πάντως θα του βάλω 10. Το ότι υπάρχουν έγγραφα του ΣΕΠ που τον διαψεύδουν είναι λεπτομέρεια ανεφουσίας. Ισχύει αυτό. Παρουσιάστηκαν από τον τομεάρχη μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, σχετικά έγγραφα. Μερικές φορές η πραγματικότητα είναι για την κυβέρνηση, πολύ συχνά μάλλον, είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν πηγαίνει ακριβώς με αυτά που λέει η κυβέρνηση, αλλά τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Γιατί να αφήνουμε την πραγματικότητα να μας διαψεύει? Κατασκευάζουμε μια εναλλακτική πραγματικότητα και το κάνουν ακόμα και τώρα. Και κλείνοντας το, σκεφτείτε το πόσες διαφορετικές γραμμές υπάρχουν. Δηλαδή, δεν έχει κυβερνητικές γραμμές. Δεν έχει νόημα τώρα να αποδομείς μία προς μία την κυβερνητική γραμμή, γιατί είναι ό,τι πιάσει. Είναι η τακτική του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Ό,τι κάτσει. Mm. Άλλος θα πει φταίει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος θα πει εντάξει φταίμε και εμείς, αλλά φταίνε και οι άλλοι. Άλλος θα πει εμείς τα κάναμε όλα καλά. Ο άλλος θα πει φταίει μόνο το ανθρώπινο λάθος. Ο καθένας θα πει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά είναι πραγματικά ό,τι κάτσει. Επίσης, να πούμε το εξής. Οι προθέσεις της κυβέρνησης για συγκάλυψη και επικοινωνιακή διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών έχει αποδειχθεί όλη την εβδομάδα. Στείνονται επιτροπές οι οποίες εξαιρούν τον Κώστα Αχιλλέα Καρμανλή. Θα πάει τελικά. Ναι, πάει. Ο ίδιος, γιατί το γράψανε και πολλά αντιπολιτευτικά μέσα, ότι αναγκάστηκε να πάει. Ουσιαστικά αυτό που έκανε, αφού τον είχαν εξαιρέσει από την εμφάνισή του στην Επιτροπή χθες Τετάρτη, 1 η ώρα, έθεσε ο ίδιος σε διαθεσιμότητα τον εαυτό του, ότι θέλω να εμφανιστώ και στην Επιτροπή Διαφάνειας. Αυτό το έκανε μόνος του, από ό,τι τουλάχιστον έγραφαν διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλιώς τι θα γινόταν, θα είχαμε μία επιτροπή η οποία θα εξέταζε τις ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη και θα ήταν μέσα ο Γεραπετρίτης και ο Σπύρτζης. Δηλαδή, ο υπουργός μεταφορών, ο Καραμανλής, δεν θα ήταν πουθενά. Με ποια λογική. Και φυσικά αυτό καλά έκανε και το εκλαμβάνει ο κόσμος ως συγκάλυψη, απόπειρα συγκάλυψης, μα στο δρόμο. Τα κεντρικά συνθήματα, εκτός από το πόσο κοστίζουν οι ζωές μας και συνθήματα κατά των ιδιωτικοποιήσεων, είναι ουσιαστικά μια οργή των πολιτών για το γεγονός ότι άλλη μια φορά, άλλο ένα έγκλημα θα συγκαλυφθεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Καμία εμπιστοσύνη. Σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη πλέον δεν έχει καν αμφιβολία. Πόσο ναι. Μάλλον όταν βλέπεις τις κινήσεις του εισαγγελέα του κ. Ντογιάκου, που τη μία ζητάει να ξανανοίξει ο φάκελος του δυστυχήματος του 17 στο Άδενδρο και την άλλη ζητάει όλα τα δυστυχήματα της τελευταίας 15 ετίας. Και λες, ωραία, να τα ανοίξουμε, να τα ψάξουμε όλα, αλλά υπάρχει εδώ μια προτεραιότητα, γιατί για άλλο ξεκινήσαμε και αλλού πάμε αυτή τη στιγμή. Όλα μαζί θα τα εξετάσουμε. Πώς θα γίνει να τα εξετάσουμε όλα μαζί αυτά? Δεν γίνεται. Πόσες διώξεις θα ασκήσεις? Και για να μην είσαι προκλητικός τουλάχιστον, θες να ανοίξεις Άδενδρο. Λύσε πρώτα το πρώτο και μετά ανοίγουμε το δεύτερο. Το τρίτο και ναι. Μετά φτάνουμε και στο Άδενδρο. Για το Άδενδρο, π.χ., το ξαναλέγαμε, είχαμε το Χρήστο Αβραμίδη, έλεγε τα ρίξα στο μηχανοδηγό. Να ξανανοίξει. Mm-hmm. Και τα προηγούμενα, γιατί όντως, όταν λες ότι 15 χρόνια υπάρχει αυτή η αποψήλωση σταδιακή που ξεκινάει από τον κατακαιρματισμό επί ρέπα στον ΟΣΕ, θα έχουν συμβεί και άλλα. Είχα συμβεί, αυτό το απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την έρευνα του Ντογιάκου, 6-7 εκτροχιασμοί επί Νέας Δημοκρατίας ναι. Στα τρένα. Ναι. Να τα ερευνήσουμε όλα, αλλά κάπου να υπάρχει μία αρχή. Ακριβώς. Και να υπάρχει και μία κοινή λογική. Το βλέπεις πρώτο. Αυτές τις κινήσεις, ειδικά όταν άνοιξε το δυστύχημα στο Άδεδρο μία μέρα μετά την επιστολή Μητσοτάκη. Ήταν πολύ προκλητικό αυτό. Ναι, και λες, δεν τηρούνται τα προσχήματα. Από το ακριβώς, είναι εξόφθαλμο. Ναι. Σου λέει, θα τα ρίξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαν φυσικά και του κυρίου Χιώτη τις συμβουλές, ο οποίος μέσα από την τηλεόραση του Sky εξηγούσε στη Νέα Δημοκρατία πώς θα καταφέρει να ξεφύγει επικοινωνιακά από αυτό το πολιτικό κόστος που θα επιφέρει το έγκλημα των Τεμπών. Δίνοντας λοιπόν σαφείς οδηγίες στην κυβέρνηση, έλεγε: αυτό που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να διατηρήσει τους ψήφους της είναι να συγκριθεί πώς διαχειρίστηκε αυτή την κρίση η προηγούμενη κυβέρνηση. Να κάτσει, να βάλεις κάτω. Ποιος μας σκότωσε καλύτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Να το συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιχειρήματα. Ναι. Λέει ότι με εμάς η κατάσταση ήταν καλύτερη. Τι να κάνουμε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που απάντησε. Ήταν και ο Τσίπρας στο. Μα λένε Ζέους τώρα. Καλά. Εντάξει. Ήταν και Τσίπρας στο δελτίο του Μέγκα την Δευτέρα το βράδυ και απαντούσε με έγγραφα σε σχέση με το πώς υλοποιούνταν π.χ. η σύμβαση της τηλεδιοίκησης με την εταιρεία, με τον Άκτορα και με την Alstom. Ή έλεγε, εμείς είχαμε δύο σταθμάρχες. Mm. Και το λέει αυτό και αυτό αποδεικνύεται. Και μετά έρχεται η Νέα Δημοκρατία και σου λέει: είχα έναν, αλλά τώρα θα σου ξανακάνω δύο. Μην αγώνεσαι. Και ο Σπύρτζης. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη. Σίγουρα ήταν το γεγονός ότι το ξεχαρβάλωμα είναι μνημονιακές πολιτικές και εφαρμόστηκαν όλες αυτές τις πολιτικές στο ΕΣΥ, αυτό είναι η διαχρονική ευθύνη. Απλώς νομίζω ότι δεν είμαστε λάθος όταν από την πρώτη μέρα προσπαθούμε να πούμε ότι okay, υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του όλοι φταίνε και υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μερίδιο ευθύνης για διάφορα ζητήματα. Mm. Αλλά ξεχαρβάλωμα τέτοιο, όταν υπάρχουν άλλα έγγραφα που λένε ότι ήταν χίλιοι τόσοι στον ΟΣΕ οι εργαζόμενοι και τώρα είναι 700. Έσκασε ο Σπύρτζης εκεί πέρα με τον τόμο. Αυτό έγινε επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνεται τώρα να παρασυρθούμε κι εμείς ένα ότι απολύτως φταίνε όλοι. Από την άλλη πλευρά, για την ιδιωτικοποίηση, ναι, τα έχουμε πει. Και πάλι θα επικαλεστώ τον Τσίπρα από άλλη σκοπιά, ο οποίος είπε δεν θα κρατικοποιήσουμε την Hellenic Train. Το ρώτησαν και καλά κάνανε. Είπε ότι θα επαναδιαπραγματευτεί τη σύμβαση. Καλή επιτυχία θα πω εγώ. Η σύμβαση είναι μέχρι το 2036. Μέχρι εκεί θα το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία να κρίνουμε ποια είναι η βέλτιστη λύση και αν γίνεται κρατικοποίηση. Αυτό είναι ευθύνη αυτού που πιστεύει ότι γίνεται κρατικοποίηση, να εξηγήσει το πώς θα μπορούσε να γίνει πολύ συγκεκριμένα. Από την άλλη, να μην υπάρχουν αυταπάτες για το τι θα κάνει και πόσο μαγικά θα τα αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε κιόλας ο Τσίπρας ότι αναγκάστηκα να υπογράψω, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε καταγγείλει και ο Βαρουφάκης, ότι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, η Τρόικα ζήτησε συγκεκριμένα να πάνε στην Ιταλική κρατική εταιρεία, την Φερόβιε, για να πάρουν κάτι και Ιταλοί. Το οποίο είναι ο κατάλληλος τρόπος για να σώζεις μια χώρα. Πας, που τώρα έχουμε και τράπεζες στο μενού ξανά, να θυμηθούμε πώς σώζεις μια χώρα. Πας στη χώρα και λες, ωραία, θα σας δανείσω κάτι, αλλά θέλω όλες σας τις δημόσιες υποδομές, επειδή έχετε δημόσιο χρέος. Αυτό έγινε. Απλώς μαθαίνουμε σιγά σιγά και την ομότητα με την οποία έγινε αυτό. Και δεν έχουμε ιδιωτικοποιήσει μέσα σε όλα. Δηλαδή, κρατική είναι και η Φερόβια, κρατική είναι και η Κόσκο, κρατική είναι και η Φράπορτ. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έστω σε κάποιον βαθμό, αλλά με μεγαλομετόχους στα κράτη. Εγώ θέλω πραγματικά να κάνω μια ερώτηση. Σήμερα παρατήρησα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ μεγάλο μπλοκ στην κοινωνία. Ήταν η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε μπλοκ στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να έχει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σε μια πορεία που καταδικάζει τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό το αίτημα. Είναι και για το έγκλημα, τέλος πάντων. Αλλά ήταν. Είπαμε ότι είχε πάρα πολύ. Γενικά τι, καταδικάζουμε το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά λίγο. Συγγνώμη, ρε Σιδάνο. Δεν θα μπω σε αυτή. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν μπορούμε να κρατάμε ίσες αποστάσεις. Δεν θα μπω σε αυτό. Μην μπεις, μπήκα. Ονοήτο. Δεν θα μπω σε αυτό. Να πούμε. Θες να κάνουμε break. Πάει λίγο κέντρο. Ισχύει. Επίσης, έχω δύο σχόλια πριν αλλάξουμε θέμα. Τρία, μάλλον. Ο Αντώνης λέει ότι για αυτό που είπαμε, το ότι κάτσει. Υπάρχει και επίσημος όρος. Είναι το Geese Gallop. Ελπίζω να το διαβάσω σωστά. Η κοινή γνώμη σφυροκοπείται με όσο το δυνατόν περισσότερα πραγματολογικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το πόσο διασταυρωμένα ή σχετικά είναι, χωρίς να της δίνεται χρόνος να αφομοιώσει τις πληροφορίες. Αυτό ήταν το σοβαρό. Προχωράμε. Η Χριστίνα λέει: ακούει φάρμα και περπατάει με τον σκύλο της στο Παγκράτη. Νομίζω ότι μόλις μια κοπέλα σταμάτησε, χάιδεψε τον σκύλο και μου φάνηκε ότι άκουγε και εκείνη η φάρμα στο YouTube. Αυτή η ωραία. Η χαιρετώ αν διαβάζει. Λοιπόν, αν είσαι κοπέλα και χάιδεψες ένα σκύλο πριν 10 λεπτά, να ξέρεις ότι ακούγατε την ίδια εκπομπή. Αν όχι, δεν πειράζει. Και ένα λεπτάκι. Εγώ δεν έχω πρόσβαση στα σχόλια. Ζωή. Πού είναι? Στο Βασίλη, παιδιά, αυτό. Στο Βασίλη. Βασίλη. Είχα κι άλλο ένα και το ξέχασα. Λοιπόν. Το σχόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ έβγε. Οπ! Γιατί το παρέλειψες. Πήγες ξαφνικά να μου κάνεις έτσι. Εγώ δεν μπαίνω. Αν θέλετε, μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Μαζί. Θάνο, μπορείς να πας μια βόλτα. Να συζητήσουμε λιγάκι. Δηλαδή, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Δεν θα μπω σε μια κουβέντα, όχι για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σε αυτό καραμπαίνουμε. Τώρα το λέγαμε. Για το ποιο θα μπορεί να κατέβει σε μια διαδήλωση και ποιο δεν μπορεί. Ωραία, παιδιά, θα εξωστρακιστεί ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι βέβαιο. Όποιο ακόμα πιστεύει. Μ' αρέσει που στο Μέγκα λέγανε, από ό,τι φαίνεται δεν θα έχει αυτοδυναμία. Ναι, γιατί υπήρχε αυτό το σενάριο και τώρα καταρρύπτει. Όχι, δεν μιλάμε για αυτοδυναμία. Τα δικά μου, οι δικές μου προβλέψεις λένε ότι δεν θα έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς γραβάτα. Σκληρή. Το είπα, παιδιά. Εγώ θέλω. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω λίγο σε αυτό. Λίγο μπάστα, παιδιά, με την πορεία προς το κέντρο, γιατί χρειάζονται να γίνουν πράγματα. Σύλληρη και λιγάκι. Ναι. Και γενικά μην περιμένουμε. Καλύτερα να τα λέμε έγκαιρα. Μην κάνουμε το λάθος του μεσιανισμού. Ο Αλέξης Τσίπρας. Α, τόσο πολύ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν γίνεται, δεν έχω ακούσει. Γενικά. Εκνευρίστηκες με την αποθέωση μετά τη συνέντευξη προχθές. Ναι, εκνευρίστηκα. Ναι, και εγώ δεν. Γιατί δεν... εμένα δεν μου αρέσουν ίσες αποστάσεις. Καθόλου δεν μου αρέσουν. Αυτό που πάει να κάνει. Να πιάσει λίγο και τον πατριώτη που φοβάται μην μπουν οι Τούρκοι και του κλέψουν τα υπάρχοντα. Να πιάσει λίγο και την LGBTQ κοινότητα. Και λίγο πιο φιλολαϊκή πολιτική. Και λίγο αυτόν που τον έχουν. Δεν θα το πω γιατί είμαστε και στον αέρα και μας ακούνε στα FM της περιφέρειας στην εφορία. Να πιάσουμε λίγο από εκεί, να πούμε το σύνθημα που φωνάζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και να βγούμε με μαύρα μπαλόνια ταυτό. Δεν μπορώ. Διάλεξε τι είσαι. Γιατί δεν γίνεται από τη μια μας λέει κύριε Τσαπανεύου, συμπαθέστατη και γλυκύτατη και ετοιμόλογη. Ότι ποιος είπε ότι θα βγάλουμε το φράχτη από τον Εύρο. Ποιος το είπε αυτό. Από τη μία αυτό και από την άλλη να μιλάνε για pushbacks. Εσύ δηλαδή τι θα κάνεις για παράδειγμα. Θα αφήσεις όλη τη χώρα να γεμίσει μετανάστες και να μην ξαναβγεί. Και να μην, όχι εσύ. Α. Ο Τσίπρας. Και να μην ξαναβγεις ποτέ στη ζωή σου. Δυναμικά σχόλια για νεκτάρια. Θα σκεφτείς έτσι. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Δεν μιλάς. Ωραία, Τέμπη, έγινε αυτό το έγκλημα. Εσύ τι θα κάνεις για να μην ξαναγίνει ποτέ. Οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν ή έτυχε να γίνει ένα έγκλημα στα Τέμπη απλά έτσι. Για να δούμε. Με το νερό. What's up with the water. Το καταγγέλουν, ναι. Απλά καταγγέλουν. Ναι, βέβαια. Και εκεί. Πέρασε το υπερταμείο, πιέστηκαν, βγήκε στο ΣΤΕ, αλλά. Ακρίβεια. Με το χρηματιστήριο της ενέργειας θα κάνεις. Παιδιά, εγώ θέλω να κάνουμε ένα deep dive. Τώρα εσύ θες να μου πεις ότι έχεις απαιτήσεις. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λέμε δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Τι ωραία! Ωραία, θα βγει ο Τσίπρας και. Έχεις απαιτήσεις από ένα κόμμα. Πηγαίνετε μπράβο. Να ψηφίσετε κάτι άλλο. Μπράβο, μπράβο. Καλά, μην το πούμε. Κάτι δεν ξέρω, παιδιά. Γιατί εγώ τα ψηφίσω η δόλια. Φταίει η καρέκλα, εγώ το έχω πει, γιατί είναι η αντισύριζα καρέκλα εκεί πέρα. Και προσέξτε, εγώ δεν ήμουν. Και ο Πουλής είναι. Ακριβώς, έπαθες Κωνσταντίνο Πουλή αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Να τα λέμε αυτά. Τώρα, έγινες. Τώρα. Τώρα, γιατί δεν μπορώ. Ήμουν πάρα πολύ τη φάση σε συνθήκες δικοματισμού. Τι να κάνουμε, μην χειροβάλλεστον. Αλλά τώρα δεν θέλω να έχω ένα συμπαθέστατο Κυριακό Μητσοτάκη. Γιατί ο Τσίπρας είναι συμπαθέστατος. Να τα λέμε και αυτά. Να, και πιο επικοινωνιακό. Δεν θέλω να έχω έναν επικοινωνιακότερο συμπαθέστατο Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν αρκεί σίγουρα να πεις ότι. Δεν θα. Ότι θα σταματήσω εδώ όλη αυτή την πορεία. Γεια σου, δηλαδή... Ρεσπύρο γραμμένο. Πες τα νεκταρία μου, λέει. Καλησπέρα. Καλά, τα σχολεία γίνεται χαμός. Δεν υπάρχει λοιπόν. Δεν αρκεί να έχεις κάποιον που θα πει: «Οκ, okay, εντάξει, αρκετά τράβηξε το σκηνή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με μένα το σκηνή θα μείνει εκεί που είναι. Σάκης Δαλιάνης. Και θα είμαστε μια χαρά ήσυχοι». Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο ερώτημα και θα τεθεί, πρέπει να τεθεί περισσότερο προεκλογικά για το. Πόσα από αυτά τα εγκληματικά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είναι πρόθυμος να πάρει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει τίποτα πίσω. Αλλά όταν λέμε να πάρει πίσω, να τα πάρει πίσω με την έννοια ότι όχι ότι δεν καταργώ αυτό και κάνω κάτι που του μοιάζει και δεν είναι. Όχι, θα κάνω δηλαδή, κάτι. Π.χ. καταργώ την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Ένα απλό παράδειγμα. Όχι φέρνω κάποιο άλλο σώμα που δεν το λέω έτσι κατά το λέω την τρώει καθεσμούς και είναι το ίδιο πράγμα. Π.χ. και προσπαθώ και αυτό μπαίνει στα πανεπιστήμια. Ένα απλό παράδειγμα. Τι θα γίνει με τα νοσοκομεία και με την ιδιωτική υγεία. Την προηγούμενη φορά είχαν κάνει μια κάποια δουλειά στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων. Θα ξαναγίνει, γιατί αυτή τη φορά δεν είμαστε για ημιμετρά. Εγώ θα μιλήσω ωφελημιστικά. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα και θα πρέπει να μην θάβεται κάτω από το αντιδεξιό μέτωπο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρω και κεντρώους, να πάρω και αντιδεξιούς. Έτσι λίγο από όλα. Έτσι, να πάρω λίγο. Από εδώ, να πάρω από εκεί. Ιστορικά αυτό δεν καταλήγει καλά. Ο μόνος λόγος που θέλω να βγει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για να ξεκινήσουν, να θυμηθούν μάλλον οι συνάδελφοι ότι είναι δημοσιογράφοι. Να κάνουν αντιπολίτευση, ερευνητική δημοσιογραφία, άσκηση ελέγχου στην εξουσία. Λοιπόν. Το The Press Project θα είναι εδώ, σε αντίθεση με τον αντιπολιτευτικό τύπο, να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά. Κάνει τη δουλειά του. Παιδιά, ωραία, όχι. Ωραία. Δεν χωράνε. Δεν είναι εποχές για μισόλογα. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε λοιπόν, με το παιδογκολογικό. Ναι, μιλώντας για νοσοκομεία. Λοιπόν, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο ΣΟΚ. Ψηφίστηκε. Με τους ψήφους Νουδού. Ναι. Και μόνο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε όλους. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν ακούνε κανέναν. Δεν ακούς τους υγειονομικούς που φωνάζουν, που κάνουν στάσεις εργασίας, δεν ακούς τους γονείς παιδιών με καρκίνο που φώναζαν με σκάνδαλο. Νομίζω ότι την πιο ειλικρινή απάντηση την έδωσε, την πιο ειλικρινή ανάρτηση την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και μετά θα σας πω εγώ για πλεύρη. Παραδόξως που λέει, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, υποστήριξε. Και για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που μάχονται με τον παιδικό καρκίνο. Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών Ελπίδα της κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη έκανε ένα αναγκαίο θεσμικό βήμα. Οπότε είναι η καλύτερη απάντηση σε όποιον μπορεί να έλεγε ότι είναι υπερβολική η κατηγορία της ιδιωτικοποίησης του ογκολογικού παιδών. Είναι της κυρίας, κυρίας Βαρδινογιάννη πλέον. Άμα το νοσοκομείο. Δεν το θυμάστε αυτό. Δεν ήτανε χθες, προχθές, χθες έγινε, όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, έγινε της κυρίας Βαρδινογιάννη. Ποιος δεν θέλει να χαρίζει ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη ολιγάρχη. Ο Γεωργιάδης μίλησε πάρα πολύ, αν θες τη γνώμη. Ο Πλεύρης είπε πολύ πιο ωραία πράγματα. Δεν ιδιωτικοποιείται η ογκολογική μονάδα Παιδών Ελπίδα. Της κυρίας Βαρδινογιάννη. Δεν ιδιωτικοποιείται. Είναι πολύ ξεκάθαρος. Τι παθαίνει. Δεν ιδιωτικοποιείται η ογκολογική μονάδα, ναι. Καθώς το νομοσχέδιο θα ελέγχεται από το δημόσιο και χρηματοδοτείται από αυτό. Άκου τι λέει τώρα ο Παγαπώντεσα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ να εξηγήσουμε. Λέει, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση των ασθενών που θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται δωρεάν με χρήση περισσότερων υπηρεσιών. Δεν αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στη μονάδα. Λες, και όταν μιλάμε εμείς για ιδιωτικοποίηση του παιδογκολογικού, εννοούμε ότι οι καρκινοποιητές θα πληρώνουν. Αυτό το είχατε ξεκαθαρίσει αυτό. Από το πρώτο ρεπορτάζ, που ήταν και από τα πρώτα που βγήκαν τόσο εμπεριστατωμένα για το ζήτημα, για να βλογίσουμε λίγο τα γένια μας. Έλα, βάλε πάλι κλαπ. Δεν είμαστε για να χαιρόμαστε τώρα με το που ψηφίστηκε. Καλά, εντάξει. Αλλά άσχημα, είμαι γκρίνια σήμερα. Εντάξει, το δέχομαι. Και ήταν από αυτά που προσπαθήσαμε να πούμε και γράψατε με τη Γεωργία Κρυμπάρη εξ αρχής. Δεν είναι ότι θα πληρώνουν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά, τι συμβαίνει. Λοιπόν, δεν είναι ότι θα πληρώνουν, ναι, γιατί όσον αφορά το γενικότερα την περιθέλψη τους, όσον αφορά τον καρκίνο. Όμως, όπως επειδή μιλάμε εδώ πέρα με πραγματικά γεγονότα και η δημοσιογραφία γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, όχι απ' έξω, είναι ιδεατό κόσμο νοσοκομείων, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση, μας το είχαν ξεκαθαρίσει άλλωστε και οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε πρόκειται για παιδιά, είναι απαιτούμενο να προβαίνουν σε διάφορες εξετάσεις. Είτε σε καρδιολογικού ενδιαφέροντος, νεφρολογικού κλπ. Αυτό που μας είπαν ως το πιο αθώο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί είναι το εξής. Βρίσκεσαι στο Ελπίδα. Υπάρχει ανάγκη το παιδί σου να κάνει εξετάσεις στην καρδιολογική κλινική. Ναι. Ωραία. Ναι. Τι θα γίνει, θα το πάνε από το Ελπίδα σε κάποιο δημόσιο, ή το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο γιατρός είναι. Μπορείτε να πάτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνετε τις εξετάσεις σας, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να ανέβετε στον δεύτερο όροφο και να εξυπηρετηθείτε πάρα πολύ γρήγορα με όλες τις ανέσεις. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας εκβιασμός. Με ταχύτητα και μικρή ταλαιπωρία πληρώνοντας ή όχι. Αυτό είναι το μικρότερο. Αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά, παιδιά, είναι ότι όσα χρήματα ξέραμε ότι από τον ΕΟΠΗ πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία κλπ. Αυτή τη στιγμή αυτά θα διατίθονται σε έναν ιδιώτη. Θα είναι στα χέρια ενός ιδιώτη, ο οποίος θα λειτουργεί με χορηγούς. Ταυτόχρονα, η διοίκηση θα καθορίζεται από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ποιος είπε ότι δεν αλλάζουν οι διοικήσεις. Είναι παρόμοιο ουσιαστικά με αυτό που λένε και για τα σχολεία που θα αναζητούν χορηγούς στα πλαίσια των νομοσχεδίων και Ραμαίος. Και όπως είναι το λογικό, και το έλεγαν από την αντιπολίτευση στις ομιλίες τους, όταν αναζητάς χορηγίες, αν βρίσκεις χορηγίες και μετά θα μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση. Γιατί θα σου λέει το κράτος έχει λεφτά. Έχεις λεφτά. Οπότε είναι ένα πρόσχημα για να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση και σταδιακά θα γίνει απολύτως ιδιωτικό. Ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται. Είναι ένα από τα πρώτα βήματα. Και νομίζω ότι άμα δεν σας κάνει το ρεπορτάζ της Νεκταρίας και της Γόγος, μπορείτε απλά να εμπιστευτείτε τον Άδων Γιουγιάδη που λέει πλέον της Μαριάννας Βαρδινογιάννη και ακριβώς σε ποιον δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Το κατήγγειλε, το σχολίασε μάλλον στην ομιλία του Γιάννης Βαρουφάκης, επειδή είμαστε μια δημοκρατική χώρα τέλος πάντων, υπάρχει πολυφωνία στα μέσα, υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που κάνουν κάποιες δουλειές, κάποιες οικογένειες που κάνουν κάποιες δουλειές, και νομίζω ότι έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι βγήκε ο κύριος Πλεύρης να προωθήσει το πόσο καλό είναι το νομοσχέδιο που δημιουργεί αυτή τη μονάδα Ελπίδα της κυρίας Βαρδινογιάννη στο Star, που είναι το κανάλι της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της. Ένα απλό παράδειγμα χαρακτηριστικό για το πώς συμβαίνει αυτό. Λοιπόν. Επίσης, επειδή έγραψε ο κύριος Πλεύρης ότι οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων δεν αλλάζουν. Αυτό ψευδές. Αυτό είναι, δεν είναι αλήθεια, όχι. Δεν είναι πλέον δημοσίου δικαίου. Θα γίνουν αλλαγές. Θα μπουν και σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, φυσικά. Τι ακριβώς θα είναι, δηλαδή, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, επειδή πληρώνεται από το ιδιωτικό τομέα. Τι είναι αυτό. Mm-hmm. Καινούριο. Και πιστεύω ότι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά δικαιώματα των γιατρών, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και γενικά, παιδιά, όπως και το νερό, νομίζω τα νοσοκομεία, τα παιδογκολογικά στην Ελλάδα λειτουργούσαν μια χαρά. Αυτό είναι το άλλο ζήτημα. Τι σε πειράζουν, ρε παιδί μου, άστα. Καλά, ήταν από τα τμήματα που δεν είχαν κάποιο ζήτημα, επειδή είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα. Οι γιατροί λένε ότι λειτουργούσαν μια χαρά. Το ζήτημα είναι η περαιτέρω στελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων και των τμήματων αυτών για να κάνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν σου λέγανε ότι έχει προβλήματα. Δεν έχουμε μια απαξίωση. Είναι η φάση που λέγαμε και με το νερό, με το μιμ. Κανείς, απολύτως κανείς. Ας ιδιωτικοποιήσουμε το παιδογκολογικό. Ας ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Σε καμία ανάγκη δεν απαντά. Ναι, ναι, ναι. Απλά ναι, υπήρχε ανάγκη στελέχωσης. Δηλαδή, εντάξει, μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Απλώς, εντάξει, η κυβέρνηση επιλέγει για άλλη μια φορά, αντί να ενισχύσει τους δημοσίους γιατρούς, να πετάξει τον μπαλάκι μια φορά στους φίλους κλινικάρχες. Και προφανώς, ναι. Και προφανώς όλα αυτά γίνονται την ώρα που συζητάμε, όπως και να το κάνουμε, για το αν οι ιδιωτικοποιήσεις αποδίδουν. Και έχουμε μία εμπειρία που, αν το βλέπαμε λίγο ψύχρεμα, θα μπορούσαμε να δούμε, παιδιά, τι σημαίνει τελικά οι ιδιωτικοποιήσεις. Μιλάμε για την παγκόσμια εμπειρία. Ας δούμε την ελληνική εμπειρία, ας πούμε. Χριστέ μου. Τι σημαίνει, ας πούμε, τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση στα τρένα, τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση στο ρεύμα. Έχουμε καλύτερες ποιότητες αυτή τη στιγμή, έχουμε φτηνότερες τιμές, λειτουργεί σε κάποιο είδους ανταγωνισμός και κάποιο είδους αγορά, ή μετράμε υπερκέρδη και τις ζημιές στο δημόσιο και το δημόσιο επιδοτεί τους ιδιώτες παρόχους και τους ιδιώτες γενικότερα, είτε είναι η Hellenic Train, είτε είναι οι πάροχοι ρεύματος, για να κρατούν τις τιμές χαμηλά. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει σοβαρά και με επιχειρήματα πλέον και από τη δική μας εμπειρία. Γιατί όταν περνούσαν αυτά, λέγαμε στο εξωτερικό γίνεται αυτό, γίνεται το ένα, γίνεται το δεύτερο, γίνεται το άλλο. Και τώρα τα βλέπουμε και στην Ελλάδα. Οπότε το να επιμένει σε αυτό, προφανώς δεν γίνεται ποτέ, είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, δεν γίνεται ποτέ πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα για τα σημαντικά εγκαίρως. Ποτέ. Με παράδειγμα που λέει ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς. Για τη συνθήκη του Μάστρεφ. Στην ΕΕ θα λες. Ναι. Ε. Και, ή στο ευρώ. Χωρίς να συζητήσουμε, ξεκινήσαμε όλα αυτά με τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί μας το επέβαλαν, χωρίς να συζητήσουμε και πάρα πολύ. Όποιος συζητούσε και τα κατήγγειλε αυτά ήταν περιθωριακός. Ήταν ή η παλαβή αριστερά που εκπροσωπούνται και από το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Δυστυχώς, όπως συνέβη και με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, δεν θα το πούμε με χέρι κακή, αλλά τα έλεγαν κάποιοι. Έλεγαν, δεν σώζεται τους φορολογούμενους, σώζεται τις τράπεζες. Έλεγαν, οι ιδιωτικοποιήσεις δημιουργούν μόνο προβλήματα. Δεν θα πια με αυτή την αποθέωση του ιδιωτικού τομέα που θα τα κάνει καλύτερα από το δημόσιο. Δεν θα τα κάνει καλύτερα από το δημόσιο, γιατί λειτουργεί με λογικές κέρδους σε κοινωνικά αγαθά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε και ευτυχώς, όπως το λέγαμε, το νερό έχει αναβληθεί και υπάρχουν ελπίδες τουλάχιστον κάτι να φτιάξει αυτό το έκτρομο, όπως το χαρακτήρισε και η καθημερινή. Λοιπόν. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τράπεζες. Μια που τις ανέφερα, Μια που το πες. Παιδιά. Αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εδώ πέρα συμβαίνει ξανά το κράχ. Τώρα γελάμε γιατί. Θέλω να πω ότι είμαστε θωρακισμένοι, δεν πρέπει να ανησυχείτε για τίποτα από αυτά που συμβαίνουν στις τράπεζες. Δεν πιάνουν την Ελλάδα. Ως TPP πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία με τα 400 δισεκατομμύρια χρέος και κάτι δισεελίμματα και δεν ξέρω εγώ τι, είναι θωρακισμένη για να ανταπεξέλθει μια παγκόσμια καπιταλιστική τραπεζική κρίση. Παιδιά! Σε άλλα νέα. Ξανά έχουμε κράχ. Σε άλλα νέα, θα ήθελα προσωπικά να πω ότι είμαι 30 χρονών. Έχω, όπως σχολίασε και ο φίλος, σε σχέση με τη φωτογραφία την περσινή, έχω γεράσει αρκετά. Έχω ανακεφαλαιοποιήσει. Αυτό το έγραψε ένας άλλος φίλος στο Facebook. Έχω ανακεφαλαιοποιήσει πολλές τράπεζες στη ζωή μου. Δεν ψήνομαι να ανακεφαλαιοποιήσω άλλες. Ανακεφαλαιοποιώ εγώ και πολλοί εκατομμύρια ακόμα από τα 15 χρόνια τώρα ανακεφαλαιοποιούμε και πληρώνουμε σπασμένα. Από τα 10 μου. Θα εκτιμούσα. Από τα 10 της. Από τα 9 μου. Ναι, θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ να μην το ξανακάνουμε. Αυτό ως ένα πρώτο σχόλιο. Παιδιά, αυτά που συμβαίνουν είναι λίγο σοβαρά. Διότι γνωρίζουμε ότι σκάνε γενικά στην Ελλάδα με μικρή χρονοκαθυστέρηση. Πόσες κρίσεις να αντέξω η δόλια πια σε αυτή την έρμη την πλάτη, ρε Σιθάνο. Τι θα γίνει πια με αυτή την κατάσταση. Ναι, και είναι, πράγματα που περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, για να μην είμαστε, για να μην κάνουμε τρομολαγνία. Όχι, εγώ δεν καμία. Έγραψα, υπάρχουν σοβαροί οικονομολόγοι που έχουν προβλέψει γεγονότα του παρελθόντος με την κατάρρευση της Lehman Brothers. Νομίζω ο Νουριέλ Ρουμπινί είναι αυτός που το έγραψε χθες προχθές, ότι και για την Credit Suisse που έκανε ένα μείον 30% έτσι στο χρηματιστήριο, ότι έχουμε Lehman Moment και θα δούμε στο μέλλον. Και είναι προφανώς ανησυχητικό να έχεις τη μία φορά την Silicon Valley Bank που καταραίει, μετά να έχεις δεύτερη Αμερικανική τράπεζα που καταραίει, να μεταφέρεται η κρίση ξαφνικά να βλέπεις να αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις μετοχών σε τεράστιες ευρωπαϊκές τράπεζες και να έχεις και αυτό που συνέβη στην Credit Suisse με το μείον 30% και τα 50 δις βοήθεια από την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα που σήμερα ανέκαμψε. Να το πούμε γι' αυτό, έχουμε θετικά, ανέκαμψε. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν πολύ ωραία τα δημοσιεύματα. Δε μασάει η Suisse. Κοίτα, και εμένα αν μου δώσεις 50 δισεκατομμύρια. Ούτε εγώ θα μασάω. Να δεις πως δεν μασάω. Επειδή δεν τα έχω. Έχω κάποια. Όλοι μας έχουν οικονομικά προβλήματα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν μας δίνει κανένας κάποια δισεκατομμύρια για να λέω κι εγώ δεν μασάω. Και αυτό είναι το ζήτημα του. Το είχαμε πει στην ανασκόπηση για τον Άριο Πάγο και τα funds. Όταν ο Άρης Πορτοσάλτε είπε εκείνο το ότι δεν θα πληρώνει το δάνειό του άμα ξαφνικά προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Και είναι αυτό που συμβαίνει, είναι το επιχείρημα του ηθικού κινδύνου, του moral hazard, στο οποίο μας λένε μονίμως ότι άμα σώσει το κράτος ένα φορολογούμενο που αδυνατεί να πληρώσει, τότε δημιουργείται ο ηθικός κίνδυνος. Τότε θα σταματήσουν όλοι να πληρώνουν, γιατί θα υπάρχει αυτή η ατιμορρησία. Οπότε καλό είναι να σας παίρνουν τα σπίτια για να παραδειγματίζονται οι προηγούμενοι. Το λέω πάρα πολύ ωραία. Αυτό το επιχείρημα του ηθικού κινδύνου δεν ισχύει ποτέ σε τράπεζες. Ποτέ όμως. Δηλαδή, ποτέ κανείς δεν είπε ότι, παιδιά, μήπως άμα μονίμως σώζουμε τις τράπεζες και δεν αναλαμβάνουμε τίποτα από την παίρνουμε τίποτα από την κερδοφορία τους και δεν αναλαμβάνουμε δημόσιο έλεγχο και δεν βάζουμε και φυλακή κανέναν τραπεζίτη. Μήπως τροφοδοτούμε αυτόν τον ηθικό κίνδυνο ότι οι άλλοι ξέρουν και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί πάλι βγήκε, και είναι κλασική κατάσταση αυτή, για τον CEO της SVB που λέει πούλησε μετοχές λίγες μέρες πριν το κράχ. Το λέγεται εσωτερική πληροφόρηση στο χωριό μου, δεν είναι σύμπτωση. Του είχαν σφυρίξει την απόδοση, πώς θα πάει αυτό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα είναι σύμπτωση ότι ξεφορτώθηκε μετοχές λίγο πριν γίνει το. Λίγο πριν κλείσει η τράπεζά του. Και είναι και ένα ζήτημα που μακάρι να είναι η υπόθεση σε καλύτερη κατάσταση από το 8. Γιατί το θέμα είναι το πώς θα λειτουργήσουν οι ρυθμιστικές αρχές. Θεωρητικά πάντα, μετά το 8 εμείς μάθαμε. Ριστάνο, που τα ξέρεις όλα αυτά. Μάθαμε. Μάθαμε. Τον παρακολουθεί κανένας, βοήθεια. Όχι, ακόμα μπράβο σε σένα δίνω, αλλά εγώ τα λέω. Για βάλε ζωή να δούμε τα σχόλια. Είμαι ο βαρετός της κατάστασης. Για πες. Τι να κάνουμε, δεν είναι η μέρα μου. Κείμενο λέει βάζετε. Παναγία. Τι λέτε για κοιμάδες σκέτα. Ωραία, ναι, θα πω ότι θεωρητικά υπήρχε υπόσχεση ότι οι ρυθμιστικές αρχές και όλο αυτό θα δουλεύει καλύτερα μαθαίνοντας από τα λάθη του 2008 και την παγκόσμια τραπεζική κρίση. Είναι ένα ερώτημα, γιατί αν δεν βάλαμε το σύστημα να δουλεύει το 2008, την έχουμε βαμμένη αυτή τη στιγμή. Πάντως η Credit Suisse είπε ότι προληπτικά θα αυξήσει τη ρευστότητά της. Σήμερα που μετά τη διάρκεια. Ναι, σήμερα μετά 50 δις. Και πρέπει να δούμε και τα επιτόκια που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γενικά. Τα επιτόκια και στις δικές μας τράπεζες, δεν σας τα πω. Θέλετε να πάτε κανένα σπίτι, να σας τα πω τώρα εδώ. Ναι, πάντως, έχετε θηρία εκεί στο μεταξουργείο που θέλω να βρω σπίτι. Την Πέσα. Ναι, έχουμε την Πέσα και το σκύλο, το Μπόκο, όπως το λένε του Σπύρου. Πάκο. Το Πάκο. Άλλο θεριό και αυτό, ανήμερο. Είχαμε κι άλλο ένα, τη Γιασμίνα, αλλά τώρα είναι στην Κρήτη και είναι πιο χαρούμενη. Ωραία αυτή η εναλλαγή. Ναι, ναι, ναι. Τράπεζες, τραπεζική κρίση, σκυλιά. Έτσι είναι αυτή η εκπομπή, ανάλαφρη και funky. Πάνω από όλα αυτό. Τι άλλο είχαμε σε επικαιρότητα, άστα τα βαρετά με τις τράπεζες. Κάτσε να γίνει το κακό, να γίνει το μεγάλο boom, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, να βγάλουμε κανένα οικονομολόγο να μου το εξηγήσει και εμένα που δεν τα ξέρω. Όχι, το βασικό είναι να πούμε, να δηλώσουμε υπεύθυνα ότι δεν είμαστε σε φάση για νέες ανακεφαλαιοποίησεις. Όχι, Το δηλώνω ρητά. Δεν έχω, δηλαδή, τι να δώσω, το Market Pass. Δεν έχει, Market παιδιά, Pass. Το μαγαζί. Άραγε μου μπήκε εμένα. 17 ευρώ δικαιούμαι το μήνα. Τι παίρνεις με 17 ευρώ, να πούμε λίγο τα πραγματικά πράγματα. Ένα ζαμπονοτήρι, και πείτε μου αν συμφωνείτε. Ένα ζαμπονοτήρι, τρία γιαούρτια, ένα ψωμί. Καλά, άμα στο είστε απορρυπαντικό. Και ένα απορρυπαντικό. 17 ευρώ το Market Pass. Ή, αν είσαι πιο μερακλής, τρεις σαλάτες έτοιμες. 2 κιλά ντομάτες, ζωή, καλά τα λέω. Κανένα κιλό αγγούρι, πάλι ζαμπονοτήρι, καμιά μπάρα, να φά, τέλος. 17 ευρώ. Είναι η πραγματικότητα. Επόμενο θέμα. Γιατί, Θάνο μου. Επόμενο θέμα. Δεν θα μιλήσουμε για κρίβεια. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε αφήσει και πρέπει να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Έτσι κάνω εγώ την πάσα μου, να τραβήξω λίγο τον νοικοκυριό, ναι, που ταλαιπωρείται. Ναι. Βγήκαν και τα στοιχεία του, είχαν βγει και τα στοιχεία του Φεβρουαρίου πριν κάποιες μέρες. Και θυμάστε, π.χ. για το Market Pass, που εσύ λες που πήρες 17 ευρώ και πολλά σου είναι, θέλω να σου πω. Έλεγε η κυβέρνηση ότι θα είναι το 10% των αυξήσεων. Και βλέπεις, βγαίνει ένας πληθωρισμός και βλέπεις τις τιμές σε τρόφιμα και δεν ξέρω εγώ τι, που είναι 20-25% πάνω, γιατί ο πληθωρισμός είναι ταξικός, και καταλαβαίνεις ότι δεν καλύπτει η κυβέρνηση το 10% των αυξήσεων με το Market Pass, και ήταν ακόμα μία μούφα. Αλλά για να... θα κλείσουμε με τα χθεσινά του Βόλου. Α, ναι. Πολύ βασικό. Ναι. Είχαμε και τον Γιάννη Μάγκο την Τρίτη στην εκπομπή μαζί με τον Κωνσταντίνο. Είχαμε σκηνές ντροπής και οργής στο δικαστήριο του Όλου. Το μάτι επιτέθηκε. Σμπρώχτηκε και χτυπήθηκε. Τον έριξαν κάτω και μετά τον κλώτσαν τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη. Μάλιστα, έκανε και μία ανάρτηση βάζοντας φωτογραφία λέγοντας «αυτός με χτύπησε», και φαίνεται λίγο. Δηλαδή, λίγη καλή θέληση, τον βρίσκεις ποιος είναι αυτός με αυτή τη φάτσα. Ιδέα. Όχι, δείχνει, φαίνεται φάτσα στη φωτογραφία και έχεις μία επώνυμη δημόσια καταγγελία που λέει «αυτός με χτύπησε». Θα κάνεις εδέ, αυτεπάγγελτα. Και θα καταλήξεις κάποιο εδέ, γιατί είναι και λίγο. Του έσκησαν και το πανό. Ναι. Το πλακάτ που το έχει στην συγκάλυψη. Είναι. Είναι μια συγκινητική φίγουρα ο κύριος Γιάννης. Είναι σύμβολο. Είναι σύμβολο κυρίως γιατί για τον αγώνα που δίνει, και είναι και μεγαλείο ψυχής το πώς συνδέει τον αγώνα για την υπόθεση του παιδιού του με άλλους αγώνες και δεν το βάζει μεμονωμένα. Ενώ θα μπορούσε πολύ εύκολα να τον ενδιαφέρει μόνο η υπόθεση του παιδιού του. Αυτό μας έλεγε, ότι είναι μια υπόθεση πολιτική ανάμεσα σε τόσες άλλες. Όπως μας έλεγε επίσης προχθές, ότι η συγκάλυψη συμβάλλει στην ατιμορρησία και οπλίζει τον επόμενο. Και βλέπουμε το γεγονός ότι δεν έχει αποδοθεί π.χ. δικαιοσύνη σε υποθέσεις τέτοιες, όπως του Βασίλη Μάγκου, κραυγαλαίες υποθέσεις, και σε πάρα πολλές άλλες αστυνομικής βίας, δίνει το ελεύθερο σε κάθε αστυνομικό να ρίξει και μία στον πατέρα του Βασίλη Μάγκου την ώρα που δικάζεται ο γιος του. Αυτό είναι το σύστημα τιμωρησίας στο διαχρονικό της Ελλάδας. Και αυτό με πέρα τιμωρησίας ισχύει και για το έγκλημα στα Τέμπη, για παράδειγμα. Και ισχύει πάρα πολλές φορές. Το να μην αποδίδεται δικαιοσύνη, πέρα από ασέβεια προς τα θύματα, προϊονίζει τα επόμενα θύματα. Συνέβη αυτό, δέχτηκε επίθεση αλληλέγγυος κόσμος που ήταν εκεί. Το δικαστήριο πάντως είχε μια κάποια θετική εξέλιξη, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, όπως εξηγούσαμε και προχθές. Δόθηκε αναβολή, που σχεδόν πάντα είναι πρόβλημα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό που ζητούσε η οικογένεια, παρά το γεγονός ότι η αναβολή είναι για τον Ιανουάριο του 2024, γιατί στο μεσοδιάστημα υπάρχει έρευνα που έχει ανοίξει από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισσας, που ερευνά κακουργήματα, λέει ότι έκλεισε παράνομα ο φάκελος της προηγούμενης έρευνας, και υπάρχει περίπτωση να ασκήσει διώξεις και για άλλους αστυνομικούς. Γιατί ο εισαγγελέας Βόλου άσκησε δίωξη κατά τριών αστυνομικών για επικίνδυνη σωματική βλάβη που είναι πλημέλημα. Η οικογένεια προσέφυγε στην εισαγγελία εφέτων Λάρισας, έγινε δεκτή προσφυγή. Έγινε η διαδικασία που είπε ότι κρίθηκε ότι δεν ολοκληρώθηκε καλά η έρευνα κλπ. Το λέω λίγο μπακαλίστικα για να συνεννοούμαστε. Και ελπίζουμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, στο επόμενο δικαστήριο για την υπόθεση, οι αστυνομικοί να είναι περισσότεροι και να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις και για βασανιστήρια. Γιατί δεν είναι μόνο το ξύλο που εμφανίζεται στο βίντεο να ρίχνουν οι αστυνομικοί στον Βασίλη Μάγκο, στο βίντεο έξω από τα δικαστήρια Βόλου. Κατά τραγική ηρωνία με αυτό που έγινε χθες. Είναι και στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα και οι καταγγελίες για το τι συνέβη στο αστυνομικό τμήμα περί βασανιστήριων. Αυτά γι' αυτό. Κατά τα λοιπά, άλλη μια ωραία μέρα στην Ελληνική Δημοκρατία. Άλλη μια μέρα στην Ελληνική Δημοκρατία και θυμίζουμε ότι είναι πληγές που δεν κλείνουν. Δυστυχώς ο Μάρτιος είναι μήνας πολλών μνημοσύνων. Θυμίζουμε ότι ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, ένα παιδί που πριν από 8 χρόνια βρέθηκε νεκρός 800 μέτρα μακριά από τη γαλακτοκομική σχολή στην οποία πήγαινε τότε, στη Λίμνη, στα Γιάννενα. Θυμίζουμε ότι ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε καταγωγή από το Ρέθυμνο και πήγε στη γαλακτοκομική σχολή ο Ανίνων να σπουδάσει, εν τέλει δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τις σπουδές του, διότι ξεκίνησε ένα χρονικό φρίκης. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2015 εξαφανίστηκε. Ένα μήνα αργότερα, στις 15 Μαρτίου, δηλαδή σαν και χθες, βρέθηκε νεκρός 800 μέτρα μακριά από τη σχολή. Την εξαφάνιση πρώτα την έκανε αντιληπτή η μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, καθώς και το παιδί δεν σήκωνε τα τηλέφωνα. Ξεκίνησαν να γίνονται έρευνες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών αποκαλύφθηκαν τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού εναντίον του Γιακουμάκη. Ο ίδιος ο Βαγγέλης Γιακουμάκης είχε γίνει σύμβολο του Stop Bullying από τότε. Θυμίζουμε ότι οι έρευνες για το θάνατο του Βαγγέλη αποκάλυψαν ένα τεράστιο, ξετυλιγόταν το κουβάρι από το νήμα. Έρχονταν συνεχώς βίντεο με εκφοβισμό στην επιφάνεια, ξυλοδαρμό. Από έτσι οι λεβέντες εισαγωγικά. Γι' αυτό και λέμε, το κεντρικό σύνθημα νομίζω ήταν τότε ψόφος τους λεβέντες. Αυτό που έγινε ουσιαστικά ήταν ότι τον Απρίλιο του 2015 ασκήθηκαν οι πρώτες ποινικές διώξεις σε δύο στελέχη της σχολής, στον πρώην διευθυντή της σχολής και στην υπεύθυνη της εστίας, για συνεχή παραβίαση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα θυμίζουμε ότι 23 Ιουνίου του 2016 αποφασίστηκε η παραπομπή σε δίκη του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Μαρκογιαννάκη, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος λόγω της παρέμβασης του προς τον διευθυντή της γαλακτοκομικής σχολής Ιωαννίνων για να κουκουλωθεί. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι ο πρώην υπουργός φέρεται να παρενέβει στη διοίκηση γαλακτοκομικής σχολής Ιωαννίνων ώστε να αποφύγει την τιμωρία της προσωρινής αποβολής ενός εκ των κριτικών φοιτητών οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση Γιακουμάκη. Δηλαδή, μετά πώς έγιναν, για να μην αποβληθεί ο φοιτητής. Παραπέφθηκαν μαζί όμως σε δίκη και εκείνος και ο διευθυντής και υπεύθυνη της φοιτητικής εστίας. Απαλλάχθηκαν στη συνέχεια. Τον Δεκέμβριο του 2018 ξεκίνησαν επιτέλους οι απολογίες των 8 ατόμων που κατηγορούνταν για πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση παράνομης βίας κατά του Γιακουμάκη. Αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια και η δίκη των 9 κριτικών ξεκίνησε 8 Απριλίου του 2019. Συνολικά κλητέθηκαν ως μάρτυρες για να καταθέσουν 20 άτομα. Οι κατηγορούμενοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν δια των συνηγόρων τους. Και 28 Ιουνίου του 2019 είχαμε επιτέλους την απόφαση του δικαστηρίου. 8 από τους 9 κατηγορούμενους της υπόθεσης που κατηγορήθηκαν και επικίνδυνη σωματική βλάβη καταδικάστηκαν. Ο ένας αθωώθηκε. Στους 3 που ήταν ανήλικοι κατά το χρόνο τέλεσης έφαγαν ουσιαστικά 150 ώρες κοινωνικής εργασίας στον τόπο διαμονής τους. Για τους υπόλοιπους 5 φυλάκιση 36 μηνών χωρίς αναστολή, εξαγοράσιμη με 5 ευρώ την ημέρα. Και φυσικά ασκήθηκε έφεση. Ξεκίνησε 10 Ιουνίου σε δεύτερο βαθμό η δίκη στο εφετείο. Στις 7 Ιουλίου του 2021 οι κατηγορούμενοι στη δίκη κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό από το δικαστήριο, όπως πρωτόδικα. Οι 5 από τους 8 κατηγορούμενους, ενώ για τους υπόλοιπους 3 που εκείνη την περίοδο ήταν ανήλικοι, το δικαστήριο επιφάνθηκε ότι τέλεσαν τις πράξεις που κατηγορούνται. Νομίζω σχετικά με την κατηγορία για ανθρωποκτονία η δικογραφία δεν έχει στηθεί ακόμα. Είναι τραγική φιγούρα, βασικά είναι και σύμβολο και ο πατέρας του του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο οποίος το θυμόμαστε όλοι όσοι τον έχουμε παρακολουθήσει, που αυτό είναι γενικότερα ένθυμο στην Κρήτη, που μακραίνουν τα μαλλιά και τα μουσια τους, ας πούμε. Okay. Και είναι η συγκλονιστική φιγούρα, δεν λείπουν από δίκη. Να το χαρακτηριστικό με τον... Όπα, να το δείξουμε έτσι το παράδοτο που το κάνει και ο Πουλής. Με τον μπαμπά του. Να σου πω κάτι, τα μαλλιά του, το πώς μακραίνουν και που έχουν φτάσει, μαρτυρούν το πόσα χρόνια παλεύει να βρει δικαιοσύνη για το γιο mm-hmm. του. Έχουμε πει ότι οι δολοφονημένοι αναπαύονται μόνο με δικαιοσύνη. Που είναι τόσο δύσκολοι πλέον. Τόσο δύσκολο να δικαιωθούν. Βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, έτσι κλείσαμε και την εκπομπή. Και πώς γίνεται κάθε φορά να βρίσκεται ένας υπουργός, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να έχει βάλει το χέρι του. Πάντα. Πώς είναι δυνατόν αυτό, σε κάθε υπόθεση που βρωμάει είναι κάποιος από πίσω. Λοιπόν, έτσι αφού σας φτιάξαμε την ψυχούλα και σήμερα, θα σας χαιρετήσουμε. Θα χαιρετήσουμε λίγο αισιόδοξα. Πάντα τα πράγματα μπορούν να γίνουν λίγο καλύτερα. Να, 21 Μαΐου εκλογές. Άκουγα που το λέγανε. Δεν είμαι σίγουρη. Αλλά σε αυτή τη χώρα. Θα χαιρετήσουμε λοιπόν λέγοντας. Σε αυτή τη χώρα θα μάθουμε επειδή πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί κάπου θα ακούσουμε να το λένε. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ψήνεται να. Ελπίζουμε πραγματικά να το ξέρει πρώτα απ' όλα και να μας ενημερώσει ο Πρωθυπουργός για το πότε θα γίνουν εκλογές. Γιατί μονίμως ακούμε πράγματα και ημερομηνίες και είναι πάλι μια. Άλλη μια διαρροούλα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ένα συνταγματικό αχταρμά αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι ακόμα μια. Προσβολή της όποιας τάξης, ας πούμε. Καλή, είναι, γιατί είναι γιατί μπορώ. Ακριβώς. Είναι το μότο γιατί μπορώ. Ο κύριος οικονόμου, το πότε θα κηρύξει εκλογές είναι προσωπικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Έτσι, ναι, όχι ακριβώς. Έτσι είπε. Ναι, όχι ακριβώς. Δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Για εθνικό λόγο, όντως είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, έχει καταλήξει να παίζεται με το πότε θα φτιάξουν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος και για να κάνει πρόωρες εκλογές όταν τον βολεύει, συν το χιδαίο να έχει περάσει, να το έχει ξεχάσει ο κόσμος, δηλαδή αυτή είναι η άποψη που έχουν για τον κόσμο, για να έχει ξεχάσει ο κόσμος το έγκλημα στα Τέμπη και μετά να πάει να ψηφίσει. Γι' αυτό ακούγονται πλέον και ημερομηνίες Ιουλίου και Αυγούστου. Ναι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλα όπως. Ξυπνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θα έπρεπε να είναι και υπάρχουν κάποιοι κανόνες ακόμα και σε αυτό. Αρχικά δεν μπορεί να κάτσει ναι, μέχρι ναι, τόσο. Το καταλαβαίνω ότι είναι ο παντοδύναμος, πεφωτισμένος ηγέτης που ξέρει τα πάντα τι συμβαίνει όπως έχουμε καταλάβει. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι, ρε παιδιά, η δημοκρατία. Εγώ λέω να κλείσουμε λίγο αστεία. Έγραψε ο Χάρης Ζάβαλος, Νόστιμο Μονίμαρ. Με Ζάβαλο θα κλείσουμε. Με Ζάβαλο θα κλείσουμε. Θα πει και κεφαλαία. Δεν να μπορώ. Το πάμε, λέει, ανάποδα. Τι ξέρει. Τι ξέρει ο Κυριάκος. Εγώ απάντησα σε αυτό ότι ξέρει τα φαλάσσα μηχανιών. Και ήσουν και απίστευτος, διότι από κάτω δέχτηκες σωρία με likes. Τώρα είμαστε γύρω στο. Τώρα έχουμε ένα χιούμορ. Ναι, έχουμε και ένα χιούμορ. Ναι, ξέρει τα φάσαρνα. Τα φαλάσσαρνα. Να σκόψει, τον έχουμε αποκαλέσει ο φαλάσσαρνας. Ο φαλάσσαρνας. Υπήρχε και μια κόντρα από κάτω γιατί αν ξέρει περισσότερο τα φαλάσσαρνα ή το μαράθι που είναι άλλη παραλία στα Χανιά. Ξέρω, βρε. Ναι, στον κόσμο το λέω, εσύ ξέρεις. Να, ναι. Δεν είναι όλοι από Κρήτη. Αυτό που... πάλι, αυτό το μειονέκτημα ναι, που έχετε όλοι. Υπήρχε αυτή η διαφωνία, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που θες να συζητάς για ένα πρωθυπουργό. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τριτοτέταρτος και απίστευτα κλισέ. Φαλάσσαρνα πας από 15 έως 25 χρονών εκεί, μπιτσόμπαρο και water sports. Κατά τα άλλα, σε παίρνει ο αέρας για να πετύχει τα φαλάσσαρνα χωρίς. Στο γράψανε και όλα στα σχόλια. Πέφτουν οι ελιές. Αυτό που έχει κάνει μπάνιο. Ξέρεις τι αέρα έχει εκεί πέρα. Ο μόνος λόγος που το καταλαβαίνω είναι για να κάνει jet ski. Που ξέρεις, αδαμάζει τα κύματα ο Κυριάκος. Υπάρχουν κυρία Μητσοτάκη και άλλες παραλίες που είναι σε απόσταση αναπνοής από τα φαλάσσαρνα. Μπορείς να επισκεφτείς το Λουτρό, βρε αδερφέ, Σφακίων, που δεν πιάνει ποτέ αέρα. Υπάρχει επίσης το Κεδρόδοσος. Πρώτος καλοκαιράκι, σιγά-σιγά, ας κάνουμε προτάσεις. Ναι, να πούμε, να πας στο Κεδρόδοσος, εξαιρετικό. Είχε καεί κιόλας πρόσφατα. Να δεις εκεί πέρα να κάνεις και εκτίμηση της κατάστασης. Μπορείς να επισκεφθείς πάρα πολλές περιοχές. Τι μου πας μπάλο και φαλάσσαρνα. Τι είσαι, Αγγλίδα, πρώτη φορά ήρθες. Αυτό το έχει, δηλαδή είναι κλισεδιά, ενώ ρε, είναι μεγάλος τουρίστας, είναι κλισέ τουρίστας. Κλισεδιά. Και αυτό είναι μια πολιτική κριτική καθαρά. Δηλαδή Τα πας που τα πας τα τριήμερα, μάθε να πηγαίνεις κάπου τυχαγμένα. Δεν γίνεται. Εγώ το έχω αυτό. Μάθε να πηγαίνεις κάπου, λέω. Ναι. Για να το πω κι εγώ αυτό. Εδώ πηγαίνει η Θεσσαλονίκη και μας έκανε μόστρα που πάει στο Τερκελί να πάρει τσουρέκι. Στην Τερκελή, πήγαινε και στο Ελληνίδη. Το τσουρέκι του Τερκελί ήταν πριν 25 χρόνια. Ναι. Δεν είναι ακριβώς ακόμα. Πήγαινε και η Ελληνίδη να φας τρίγωνα να είναι. Κλεισέ, έκλεισε. Ναι. Πήγαινε βγάλει φωτογραφία στο Λευκό τον Πύργο και γράψε Θεσσαλονίκη εδώ. Σομπρέλες, στις ομπρέλες! Στις ομπρέλες! Να κρατάει την ομπρέλα έτσι. Στις ομπρέλες, και παιδιά. Να σηκώνει το πόδι, ξέρεις. Σαν τέτοιο. Επίσης, άμα θες, πήγαινε και η Ηράκλειο, πήγαινε η Χερσόνησο, Palm Beach. Κλεισέ, έκλεισε. Έτσι κλείσουμε. Κλείσαμε πολύ πιο αισιόδοξα από αυτό που περίμενα σήμερα. Ωραία. Εντάξει. Γιατί έχουμε προτάσεις. Ελπίζουμε όταν δεν θα είναι στην εξουσία να μπορεί να τις αξιοποιήσει. Είναι ο τύπος, ρε φίλε, που παίρνει μαγνητάκι με μαντινάδα και μαχαίρα. Κάθε φορά σίγουρα. Πρέπει να είναι τόσο κλισέ. Εκεί που περπατά στο πλακόστρο του Χανίων και σου καθίζουν το μαχαίρι γύρω στα 500 ευρώ, αυτό πάει και τα αγοράζει. Πρέπει να είναι αυτό. Είναι ο τύπο που θα κάτσει σε μαγαζί που θα έχει απ' έξω κράχτη που θα φωνάζει Greek Muzaka. Θα κάτσει σίγουρα. Ναι, αυτά που υπάρχουν και στο Σύνταγμα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Traditional Greek food. Greek tradition typical. Ναι. Typical. Αυτά. Είναι ο τύπος που του περνάει έξω από παράνομη πιάτσα ταξιτζίδων, του λένε φίλε ταξάκι και μπαίνει. Έχει κάνει. Ο Ινφενρίν μας θυμίζει ότι έχει κάνει ομιλία στη Σαντορίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όχι μια ομιλία. Την ομιλία. Στην Καλντέρα. Την ομιλία. Αν θυμάστε ποια ομιλία έκανε στη Σαντορίνη ο Πρωθυπουργός, ήταν η ομιλία «Τελειώσαμε την πανδημία». Ήταν η ομιλία «Πανδημία τέλος. come to Greek summer». Ο ορισμός του καλά πήγε αυτό, όπως μάθαμε στο δεύτερο αυτό. Κύμα. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2020. Ναι. Από Σατουρίνη. Ήτανε το πολύ ωραίο. Στην Καλντέρα. Θυμάμαι τη φωτογραφία, εντάξει, και με τον Γιώργο Βασίλεμα, καλά, εντάξει. Τι έχουμε ζήσει. Πω, είμαστε τόσο... Λοιπόν, πάντα υπάρχει επιλογή τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Εμείς σας χαιρετάμε. Έχει πάει και 20. Όταν μπαίνω με σένα ή με τη γωγό, δεν βγαίνετε από το στούντιο. Γίνομαι εγώ ο πουλής. Ωραία είναι που εδώ. Θέλω να φύγω. Δεν κάναμε και χθες εκπομπή. Ήρθα να τα πω διπλά. Την επόμενη Τετάρτη συνδεθείτε. Την επόμενη Τετάρτη. Κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο και νεκταρία βγαίνει. Όχι, χθες ήταν πάρα πολύ ωραία η απεργία μου. Από το κρεβάτι στον καναπέ. Πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό. Λοιπόν, και θυμίζουμε ότι την επόμενη Τετάρτη εκπομπή Κοινωνία ώρα πρέσβη με Γεωργία Κρυμπάρδη στις 5 Dance. Πόσους έχουμε τώρα να μας ακούνε ζωή. Πόσος κόσμος είναι. Στο live 600. Γενικά πάμε στα. Χτυπάει. Έχει ακροματικότητα η εκπομπή. Εμείς βαράμε 200. Τι πρέπει να κάνουμε να βάζουμε τα views μας. Χορηγούμενες. Θα πληρώσουμε. Να αφήσετε μουσια. Να αφήσουμε μουσια. Να γίνουμε πουλής. Ναι, και θάνος. Να σπρίσει τη μαλλί. Ωραία ιδέα. Ελπίζω όταν είναι άσπρα τα μαλλιά μου να έχω παραπάνω views. Λοιπόν, χαιρετούμε. Ήταν εκπομπή την Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμιλελή. Την Εκταρία Ψαράκη. Και τη ζωή στο. Πώς το λένε, το control. Στο control mix. Control mix. Θάλαμος, πώς είναι ο θάλαμος, στο panel control room station. Είναι floor manager, σκηνοθέτης, μοντάζ, όλα. Λοιπόν, φιλιά, γεια σας. Φιλάκια.